Arcade. Ik heb, ja, de Losers Arcade die heeft een andere oplossing bedacht. Ah, ja. Ja, dit, ik had dit, toch wel een Tyrant bij me. Ik denk dat dit ook wel werkt voor de wind, hè? Ja, ik denk het ook. Goed zo. Ik denk het ook. En ik heb ondertussen ook nog 3 keer verloren. Ah, daar ben jij wel. Van de 5. Nou ja, het is een Losers Arcade, ja. Dus ja, dat valt mij wel te winnen. Wel maar 3 van de 5 verloren. Ja, maar als ik er nog 2 verlies, dan mag ik de eindbaas. Dan ben je een echte, dan echte loser. Dan mag ik de eindbaas doen. En de eindbaas is nothing. Ah. Ja, maar dan moet je wel 5 keer verliezen. Voordat je dan mag... Ik ga straks even ook proberen te verliezen. Je bent een loser, je bent echt, als je echt nothing bent, dan ben je de grootste loser die is. Ja, dat is de eindbaas. Nothing is de eindbaas van alle losers. Ah, I love it. Love it. Ja, toch? Ja. Ja, stap over die grens. Je mag er vanaf daar is verliezen is winnen. Ja, even wachten tot de baby wakker is. Dan geef ik haar aan haar moeder. En dan gaan wij even een paar potjes verliezen daar. Oh ja. Afgelopen dagen heb ik ook wel goed verloren hoor. Ah, ik heb wel veel gewonnen hoor. Ik heb heel veel gewonnen. Is hier al sprake van winnaars en verliezers? Lijkt wel het echte leven. Nou, ik ga weer verder opkijken. Dank jullie wel jongens. Veel plezier nog verder. Maak er maar een mooie uitgang. Ja. Nou, even kijken.